Bai, bueno, hasieratik ikusi da partidun bila atea gehala, oso aurre impresionatuz. Eta, bueno, aurre nengo zatik neste ulortu golik sartzea, nik eukide daukera harpi bat, ez eta asmau. Eta, bueno, deskanso 0-0 jungea, gero hor suerte txarreko jokaldi baten, ba, penalti eta gola sartu digu, eta gero hoi, empatea etorri da. Eta, hobetona gerenen, ba, igual, behaiek bigarren goloi sartu digu, eta gero bukaeran, ba, bueno, ikusi da, ba, talde bukaera arte sinistu dola, aldaketa kasko eman digu, oso garrantzitsue izan da aporta duena. Eta, bueno, azkenen, ba, kiston subido ja, eta garaipen eharra, etxen.